128e qaida bi muy téméréel ak ñaar fukk ak juróom ñett bi nga xam ne moom la Seydi Salahuddin radiallahu anhu indi mooy laa udra liman aqar laa udra liman aqar mooy laa udra dén gant liman ñeel ki nga xamante ne wala ñeel képp koo xam ne aqar dafa saxal mbir ci boppam mooy li ñu wax al iqrar mooy saxal mbir ci sa bopp ne man kat nangu naa ne maa def nangam waaw mooy li ñu wax aveu mooy nga d' accord ne lii man maa ko def te lii man maa ko def loolu qaida la cheikh salahuddin attijani radiallahu anhu radiallahu anhu bihi wa saqana allahu bahri bi azami al kuusi wal awani daal ne fa al iqraru aqwa al bayinati li qawlihi taala يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم مانام يا أيها الذين آمنوا أيين كاي nga xamne gëm ngeen te deug kunu nek len qawamin di aji sax di aji taxaw taxaw deug bil qist ci manute nek len nit ñoo xamantene da ngeen di equitable shuhada seen bir ngeen nekk aji seede lillahi ngir jëmmi yàlla kese walaw donte ala anfusikum ci seen kaw lay tegu donte da ngay d' accord ne da ngay seede taxaw ne lii man kat seede naa ko waaye sama kaw la dal booy seede daal na nga seede ci mandute te yàlla tax allah allah yàlla na yàlla may loolu wa shahadatu l insani ala nafsihi hiya al iqrar on ay wa suratu nisa la 135 verset 135 mu ne wa shahadatu l insani seedek nit ala nafsihi ci boppam ci kaw boppam waral boppam yal iqrar lool mom moy al iqrar moy saxal dara moy afa moy nga d'accord ne ay la yeen li kat man mako def ak luma ci mën ti fekk na ma ci fekk waye li mom man mi man may nga xamne man mako def mun fa ruju'ul muqir an iqrarihi fi ma yata'allaq bi haqq al adami ghayra maqbul wala ghayra maqbul ki nga xamantene mom moy ki saxal boppam sax aji saxal di moy al muqir dellu ginnaw gi muy dellu ginnaw wëllif saxal gi mu saxal ne moom nangu na ne lii kat moo ko def ci lépp loo xamante ne dafa aju ci àq doomu aadama loolu lañu loolu mu kenn du ko nangu tey nit ki su fekkonte ne dafa sàcc taxaw ne nangu na ne man maa sàcc alalu diw boobaa dellu gi muy dellu ginnaaw ci afu boobu kenn du ko nangu nit tey su saxalee boppam ne lii day ñuy wax ne man maa ko yàq waaw waaw li nekkoon fi maa ko yàq wala yu mel noonu wala kat ah lal bii de man mii maa ko yàq lal bii de man mii maa ko yàq wala waaw boobaa àqu à doomu aadama la kenn du nangu dellu ginnaaw gi muy nangu dellu ginnaaw voilà ak yu mel noonu maanaam lépp loo xam dafa aju ci àqu doomu aadama dellu ca ginnaaw dee fu ko nangu fa law aqarra li shaxsin bi alfi dinar summa rajaa fi iqraarihi laa yuqbalu minhu nit su ko xamantene saxal na boppam ne man kat diw amel naa ko junniy dinar wax dëgg yàlla amel naa ko mu wax loolu ba pare delluwaat ginnaaw ci wax jooju mu wax ne moom moo ameeloon diw junniy dinar yooyu kenn du ko nangul diw kat amel naa ko 5000 francs mu d' accord amel nga diw 5000 francs mu ne waa d' accord naa amel naa ko après mu dellu ginnaaw naan damaa jumoon non xam nga booba may wax xawmoon li ma doon wax nangam yooyu kenn du ko nangul amma fi ma yataallaqu bi haqillah fa innahu yuqbalu rujuu wala yuqamu alayhi alhadd ndal li nga xamantene nak mom mo aju ci aq borom bi subhanahu wa ta'ala aq yalla bu boba def na nangu delu ginnaw gi mi delu ginnaw ci saxal gogu ci ci avum bu boba day tax ba kenn du tek ci mom li nga xamantene mom moy sentence bi kenn du ci tek ci mom li nga xamantene moy dan bi nga xamantene mom la sharia teural nit tay bu fekkontene mune falaw aqarra rajulun bi annahu zana bi imra'atin wa umirna bi iqamati alhadd alayhi thumma ankara qubila arruju' nit tay bu newon man de ndaw amna ndaw so xamne man ma njaalo won ak mom muy diw sangam apre ñu dem ba koy tek daan bi mu delu ginnaw bu boba dañu nangu delu ginnawum gogu non waye mu am fi lu mata bayyi xel moy iqrar manam moy al iqrar mom moy hujja moy lay bi gëna reuy ci lay moy lay bi gëna deugër ci lay moy saxal bi nit ki aveu bi nit ki di aveu di def waaw mom moy al iqrar aqwal bayinati deng moy nit ki aveu bi mi def moy lay wi gëna deugër ci lay aqwal bayyinati waye nak al iqrar bayyinatun la yata'addi lolou lu am solo la al iqrar bayyinatun la yata'addi iqrar preuve la bo xamantene du jalgati limi nek preuve bi gëna deugër yépp du jalgati abadan lolou moy lan lolou moy nit ki tay bu ne man day ma sacc al sangam man ak diw sax ño andone moma don defal nangam man ma def nangam ba ñu jël alal di dem yoon dem suñu yoon saxal gogu mu saxal lolu layla contre mom mais diw momu mu bolé ci affaire bi koku amul ben rapport ci bir bi tay nit bu neewon man de diw moma commandité won pour ma ray diw moma commandité moy le commanditaire hmm motax bañu bama ray diw lolu layla contre mom ndax mom saxal na ni mo ray diw waye diw biñu dess bi ci dess biñu wax ni bi wax biñu wax ni mom manam bi waji wax ni koku moko commandité mom suñu amul preuve ci ay séré yu lèr ni moko def té ay séré yu mandu parce que ki ray mom bokoutul parce que ki ray mom manduul parce que katchor la koku bokoutul kenen ki lañuy sét ñeneen lañuy sét bu fekk na amuñu sédé té mom ci bopam ki wax né mom ki ñu wax né mom moko commandité néna du mom bu boba kenn duko inquiéter hein ah deng parce que iqrar saxal afa aw layla waye budul du jalgati abadan nit tay bu néwon man day ma ndialo won ak ndaw sangam diw ndialo nak mom place sangam bis sangam bu boba mom dañuy teural ci mom atté bi waye ndaw sax kenn du ko def dara parce que aveu du jalgati manam nit mënul wax né man ma def la ba paré da di cey bolé diw yé nga dég voilà li mom motax li matna baye xel ci qaida bi wallahu ta'ala a'lam.